126वां सर्ग। मरे हुए सब विपश्चितों का अपने अंदर संसार भ्रम का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि नायक, इसके बाद पूर्वोक्त पूर्व आदि दिगंतों में सात द्वीप, सागर, वन और पर्वतों में गए हुए वे विपश्चित क्या करते रहे? वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, एक वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, ताड़ और तमाल के वृक्षों की पंक्तियों से पूर्ण द्वीप, पर्वत और वनों में विचरने वाले उन विपश्चितों का वहाँ क्या हाल हुआ, उसे आप सुनिए। उन विपश्चितों से एक विपश्चित क्रौंच द्वीप में प्रसिद्ध वर्ष सप्तद्वीप के सीमारूप पर्वत के पश्चिम किनारे पर हाथी द्वारा पर्वत तटवर्ती वप्रशिला पर गंडस्थल तथा दांतों से चूर चूर किए जाने से मर गया। दूसरे विपश्चित को राक्षस ने युद्ध में क्षतविक्षत देह कर आकाश मार्ग से ले जाकर समुद्रवर्ती बड़वाग्नि में झोंक दिया, वहां उसमें भस्म हो गया। दो चार वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। तीसरे विपश्चित को कोई विद्याधर इंद्र सभा में ले गया, वहां प्रणाम न करने से क्रुद्ध हुए देवराज इंद्र के शाप से वह भस्म बन गया। पांच वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। चौथे विपश्चित के जो कुशद्वीप पर्वतवर्ती नदी के दलदल में सतर्कता से चल रहा था, जबरदस्त मगर ने आठ टुकड़े कर दिए, अतेव बेचारा मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार दिगंतों में व्याकुल बुद्धि वाले वे चारों राजा विपश्चित ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हुए, जैसे कि कल्पांत में चारों दिशाओं में आकुल बुद्धि वाले लोकपाल विनाश को प्राप्त होते हैं। मरने के अनंतर आकाशरूपी उन विपश्चितों की संवित ने आकाशात्मा बनकर पूर्वजन्म के संस्कार से आकाश में पृथ्वीमंडल पूर्वजन्म की भांति देखा। छे आठ जैसा भूमिमंडल उन्होंने देखा उसी का वर्णन करते हैं। सातों द्वीपों के समुद्र ही उसके कंकण थे, नगर और उपनगर उसके विविध आभूषण थे, सुमेरु पर्वत उसका शिर था, सुमेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मलोक उसका शिरोरत्न था, चंद्रमा और सूर्य के बिंब उसके दो नेत्र थे, तारे मोतियों की लड़ थे, चंचल मेघ उसके वस्त्र थे, भांति भांति के विविध वन अपवर मांगने के समय सिद्धों द्वारा गमय गमनयोग्य मार्ग तक हमारी मृत्यु न हो यो सीमा बांधी थी, उसके आगे का मार्ग सिद्धों द्वारा अगमय था। यह बात यद्यपि कहीं पर कही नहीं गई है, तथापि अनुमानतः ज्ञात होती है, ऐसा ही आगे भी समझना चाहिए। एक पेज 561 सर्ग 126 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उसके रोंगटे थे, प्रलय की समाप्ति तथा सृष्टि के आरंभ में जैसे प्रथम सर्जे गए प्रजापति विशाल दिगंतों को पूर्वकल्प के सदृश ही देखते हैं, वैसे ही उक्त संवित ने विपश्चितों के चारों शरीरों को पूर्ववत देखा। 9-11 चिदात्मा में ही आकाशता प्रतीतिरूप आकाशात्मकता को प्राप्त हुए उन विपश्चितों ने मानसिक प्रतिभास मात्र के विषय प्रातिभासिक देह में आधिभौतिक देहता प्रयुक्त स्थूलता जड़ता आदि भावों को सामने देखा। 12 इस तरह निश्चित देह के अज्ञानात्मक होने पर यह दृश्य पृथ्वी आदिरूप अविद्या कितनी बड़ी होगी यह देखने के लिए पूर्व संस्कारवश वे प्रस्तुत हुए। 13 वे दृश्य और दर्शन में से पृथ्वी मंडल रूप अनुभवाकार अविद्या का इतनी बड़ी है यो परिच्छेद को परिमाण को देखने के लिए द्वीप द्वीपांतरों में भटके। पश्चिम विपश्चित को सात महासमुद्रों के साथ सात द्वीपों को लांघकर भाग्योदय वश पूर्व वर्णित स्वर्णमय भूमि में क्रीड़ा कर रहे भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। भगवान श्री विष्णु से अनुपम ज्ञान ब्रह्म विद्या प्राप्त कर उसी स्वर्ण भूमि में 5 वर्ष तक वह समाधि में रहा। 14-16 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। देहभाव का परित्याग कर वीथव्य के उपाख्यान में वर्णित रीति से चित्त के सन्मात्र रूपता को प्राप्त होने पर असत्ता ऐसा छेद करने पर चित्त के विलीन होने पर यों अर्थ करना चाहिए, वह विपश्चित वैसे ही परम निर्वाण को कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हुआ जैसे कि उसका प्राण आकाशता को शून्यता को प्राप्त हुआ। यह षोडश कलाओं का उपलक्षण है क्योंकि गताह कलाह पंचदश प्रतिष्ठाम ऐसी श्रुति है। 17 पूर्व दिशा की ओर चला हुआ विपश्चित पर्व में पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा के बिंब के पास अपने शरीर का चिरकाल तक जब तक उसमें चंद्रत्व की प्राप्ति नहीं हुई तब तक चंद्रमा के समान ध्यान कर पूर्व शरीर के नष्ट हो जाने से चंद्रलोक में स्थित हुआ। 18 2281 शंका, यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि चारों शरीरों में एक ही विपश्चित जीव जैसे योगी का एक ही जीव कायव्यूहों में विभक्त होकर रहता है वैसे ही विभक्त होकर स्थित था। उसकी पश्चिम विपश्चित शरीर में विष्णु भगवान की प्रसन्नता से मुक्ति होने पर कौन दूसरा पूर्व विपश्चित शरीर में चंद्र की उपासना द्वारा चंद्रलोक को जाएगा। एक ही जीव की कहीं पर मुक्ति और कहीं पर बंधन एक ही साथ किसी प्रकार संभव नहीं है क्योंकि ऐसा मानने से मुक्ति रूप फल पाक्षिक और परिच्छिन्न हो जाएगा। यह भी संभव नहीं है कि एक जीव यदि चार शरीर धारण करे तो उसके चार जीव हो जाएंगे अथवा अन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी क्योंकि प्रथम पक्ष में यानी चार विभाग मानने पर पूर्व जीव के नाश की आपत्ति आएगी। दूसरे पक्ष में नए उत्पन्न हुए जीवों को काम कर्म वासना आदि बीज के अभाव में संसार प्राप्ति नहीं होगी। यदि कहो कि जैसे भोगवैचित्र्य का कर्मों द्वारा या माया से बिना किसी विरोध के निर्वाह हो सकता है ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि प्रथम तो मोक्ष कर्माधीन नहीं है। दूसरे मोक्ष में सकल माया निवृत्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति से विरोध आएगा। समाधान ठीक है। यहाँ पर भगवान श्री वशिष्ठ जी का ऐसा आशय प्रतीत होता है कि जीव ब्रह्माकाश से अतिरिक्त कुछ नहीं है। ब्रह्मा ही अंतःकरण रूप उपाधियों में माया द्वारा विभक्त होकर अंतःकरणगत काम कर्म और वासना के अनुसार संसारी सा मालूम पड़ता हुआ जीव कहा जाता है। अंतःकरण दीपक की तरह बहुतों को मिलाने से एक और विशाल होता है। एक ही अंतःकरण योग देवता आदि पेज 562 2282 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध के अनुग्रह आदि निमित्त से एक ही काल में विरुद्ध अनेक प्रदेशों में भोगने योग्य कर्मों का उद्गम होने के कारण अनेक भी हो सकता है। जब बहुत से जीवों का समान देश और काल में भोगने योग्य एक समान काम कर्म और वासना का उदय होता है तब भोग के लिए मेल न होने पर एक जीवत्व ही होता है। जब तक विरुद्ध देश में भोग के कारण कर्म का उदय न हो तब तक लाघव से भोगायतन भोगस्थान एक ही शरीर रहता है। जैसे युधिष्ठिर जीव धर्म और इंद्र के मेल से एक जीव रहा, जैसे भीम जीव वायु और इंद्र के मेलन से एक जीव रहा, जैसे अर्जुन जीव इंद्र और नर के मेलन से एक जीव हुआ, जैसे नकुल सहदेव का इंद्र और अश्विनी कुमारों के मेलन से एक जीव हुआ तथा जैसे द्रौपदी का नारायणी लक्ष्मी और गौरी के अंशों के मेलन से एक जीव हुआ। यह बात पंचेंद्रोपाख्यान आदि के पर्यालोचन से प्रसिद्ध है। अथवा जैसे अग्नि और वायु का इंद्र के शापवश अगस्त्य अवतार में मेलन से एक जीव हुआ इत्यादि और भी अनेक घटनाएं हैं। एक जीव की अनेक उपाधियों में विभाग होने से अनेक जीवता भी संभव है। कश्यप से अपने गर्भ में इंद्रविनाशक पुत्र को पाकर अपवित्रता के साथ सोई हुई दिति के एक जीव वाले एक शरीर के गर्भ के पहले 7 टुकड़े करने पर 7 जीव हुए। तदुपरांत एक एक टुकड़े के 7-7 खंड करने पर उत्पन्न हुए 49 मारुतों के 49 जीव हो गए। बरगद ईख दूब आदि के कांड शाखा और टहनियों में से प्रतिशाखा और प्रतिकांड पनप उठते हैं। इससे ज्ञात होता है कि एक जीव का नाना जीव रूप से औपाधिक विभाग खूब प्रसिद्ध है ही। इस प्रकार प्रकृत में भी चार जीवों के जब तक समान एक से काम कर्म और वासना आदि रहे तब तक उन्होंने एक देश से राज्य का पालन किया। जब विरुद्ध भिन्न देश में भोगने योग्य काम कर्म आदि का उद्भव हुआ तब उनका देह आदि के विभाग पूर्वक भिन्न भिन्न दिगंतों में भ्रमण हुआ ऐसी कल्पना करने में अथवा एक ही विपश्चित जीव के उपाधि विभाग से 49 मरुतों की भांति चार जीव हुए ऐसी कल्पना में भी एक की मुक्ति होने पर सबकी मुक्ति का प्रसंग नहीं होगा। यदि कोई कहे कि बहुत जीवों के मेलन से एक जीव का आरंभ होने पर उस नवीन जीव को कर्मों के अभाव में संसार प्राप्ति न होगी यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि आरंभवाद से नवीन जीव की उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। गंगा और यमुना के जल को मिलाने से दोनों के एक होने पर नूतन गंगा की बुद्धि न होने से वही यह गंगा है ऐसी प्रत्यभिज्ञा में कोई बाधा नहीं आती। इसी प्रकार एक जीव के चार जीव बन जाने पर प्रत्यभिज्ञा से दो उपाधियों के मिलकर एक हो जाने पर उपहितों का भी मिलकर एक हो जाना सकल प्रतीति सिद्ध है। एक होने से भी प्राक्तन कर्म भोग हो सकता है। इस प्रकार एक जीव के चार जीव बन जाने पर प्रत्यभिज्ञा से चारों का प्राक्तन जीव के साथ अभेद होने से उसके काम कर्म और वासनाओं का चार प्रकार से विभाग से व्यवस्था होने के कारण उनके संसार की उत्पत्ति तथा एक की मुक्ति होने पर भी दूसरे को ज्ञान न होने से संसार प्राप्ति होती है। इस प्रकार मुक्तिरूप फल वैकल्पिक तथा परिच्छिन्न ठहरेगा। जैसे व्यष्टि जीवों की मुक्ति होने पर भी समष्टि हिरण्यगर्भरूप जीव की अधिकार की समाप्ति में मुक्ति होती है वैसे ही यहाँ पर भी व्यवस्था उत्पन्न है। समष्टि जीवरूप हिरण्यगर्भ का तत्वज्ञान व्यष्टि जीवों की मुक्ति न होने पर वैकल्पिक तथा परिच्छिन्न मोक्षरूप फलवाला नहीं माना जाता है। जहाँ पर व्यष्टि और समष्टि के अभेद के पेज 563 2283 1111 सर्ग 126 श्री योग वासिष्ठ महारामायण रहते भी मुक्ति संकर नहीं है। वहाँ पर वर्तमान जीव भेद होने पर केवल प्राचीन जीव के अभेद मात्र से मुक्ति संकर की आपत्ति का अवसर ही कहा है। भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति है स्वात्मज्ञान प्राप्ति काल में सुख दुःख मोहरूप सकल प्रपंच रूप माया की निवृत्ति हो जाती है। यह श्रुति भी तत्त्व जीवों की उपाधिभूत सकल बीजों की निवृत्ति का प्रतिपादन करती है। अन्यथा एक की मुक्ति से ज्ञान विहीन सकल जीवों की मुक्ति का प्रसंग प्राप्त होगा और तद यो देवाना प्रत्यबुद्ध्यत स एव तद्भवत तथर्षिणा तथा मनुष्याणाम देवताओं में जो जो आत्मज्ञानी हुआ वह वह ब्रह्मा मुक्त हुआ, ऋषियों में जो जो प्रबुद्ध हुआ वह मुक्त हुआ और मनुष्यों में जो जो आत्मज्ञानी हुआ वह मुक्त हुआ। बहवो ज्ञानत सा पूता मद्राव मागता है बहुत से लोग ज्ञानरूपी तपस्या से पवित्र होकर मत्स्वरूपता को प्राप्त हुए हैं इत्यादि अनेक श्रुतियाँ और स्मृतियाँ व्यर्थ हो जाएगी। यदि कोई कहे कि तब तो आधुनिक मंद अधिकारी भावी अनेक जन्मों से प्राप्त होने वाले मोक्ष की आशा से साधनों का अनुष्ठान नहीं करेगा, क्योंकि उसे यह आशंका रहेगी कि मुझ एक जीव के अनेक जीव होने से कहीं पर मोक्ष होने पर भी कहीं पर बंधनानुवृत्ति की निवृत्ति न होगी, ऐसी स्थिति में अनिर्मोक्ष शंका की निवृत्ति न होगी। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मोक्ष साधन के अनुष्ठान में प्रवृत्ति होती है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इस धर्म का थोड़ा भी अंश महान भय से रक्षा करता है। नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति, अनेक जन्म संसिद्धर्ततो याति परां गतिम्, अनेक जन्मों में सिद्धि को प्राप्त होकर तब परम गति को मुक्ति को प्राप्त होता है। इस स्मृति रूप प्रमाण के अनुरोध से आने वाले जन्मों में नाना जीव रूप से अविभाग का अथवा विभाग होने पर भी साधन संस्कारों के साथ ही विभाग से सर्वत्र क्रमशः अवश्यमेव ज्ञानोदय का अनुमान होने से साधनों के अनुष्ठान में प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार भिक्षु जीव तोपाख्यान के साधनानुष्ठान वाले भिक्षु के प्रमादवश हुए संकल्पों से प्राप्त नाना जीवता के अंत में शत्रुद्रभाव होने पर उसके विभाग रूप सब जीवों की ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति का वर्णन है। यदि कोई कहे इस प्रकार सर्व जीवों की मुक्ति की अनापत्ति हो जाएगी, यह इष्टापत्ति ही है, क्योंकि माया दृष्टि से माया की अनंतता की न रूपम स्यह तथोपल भेते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम इत्यादि स्मृतियों से सिद्ध है। तत्वदृष्टि से तो जीव ही नहीं है, ऐसी अवस्था में किसकी मुक्ति की अनापत्ति होगी। यदि कहो कि अतोन्यदार्तम इस श्रुति से विरोध आएगा सो भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस श्रुति की केवल एक व्यक्ति की आरती से भी उत्पत्ति हो जाएगी। प्रवाह की अनंतता में भी कोई विरोध नहीं आएगा, चरम व्यक्ति का नाश ही प्रवाह नाश है। सर्वजीव रूप संसार का चरम व्यक्ति ही प्रसिद्ध नहीं है, उसके नाश की प्रसिद्धि कहाँ से होगी। प्रस्तुत में एक ही पश्चिम विपश्चित को भगवान की भक्ति के परिपाक से उत्पन्न हुए भगवान के प्रसाद से ज्ञान प्राप्ति हुई, औरों को नहीं हुई, इस कारण केवल उसी की मुक्ति हुई, इसमें कुछ भी अनुपत्ति नहीं है। तदुपरांत दक्षिण विपश्चित ने क्या किया, इस संशय के उत्तर में कहते हैं। आई एक राजन, दक्षिण दिशा को प्रस्थित विपश्चित अपने शत्रुओं को मटिया मिटकर आज भी शालमली द्वीप में राज्य करता है, कारण कि परमार्थ सत वस्तु के लाभ से बाह्य पदार्थों का निश्चय उसे विस्मृत। पेज 564 2284 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। नहीं हुआ। उत्तर की ओर प्रस्थित विपश्चित ने चंचल तथा आकाश की ओर उछलने वाली कल्लोलों से पूर्ण स्वादुदक सागर में 1000 वर्ष तक मगर के पेट में निवास किया। मगर के पेट के मास से अपनी गुजर करने वाला वह मगर के मरने के बाद सागर से और मगर के पेट से मगर के समान बाहर निकला। तदंतर हिम के समान स्वच्छ जल वाले स्वादुदक सागर के अवशिष्ट 80,000 योजन पार कर विशाल उदर वाली 10,000 योजन की सुवर्णमय महाभूमि में जहाँ देवता लोग विहार करते हैं प्राप्त हुआ, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। 19-23 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उस भूमि के बीच में मरकर वह विपश्चित वैसे ही देवत्व को प्राप्त हुआ जैसे अग्नि के मध्य में पड़ा हुआ काठ क्षण भर में अग्निता को प्राप्त हो जाता है। 24 उक्त विपश्चित देवश्रेष्ठ बनकर पूर्वजन्म की दिगंत भ्रमण की वासना से वहाँ से लोकालोक पर्वत को गया, जो इस भूमंडल रूपी वृक्ष का 3 आलबालसा थालासा है। 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उक्त लोकालोक पर्वत 50,000 योजन ऊंचा है। उसका एक हिस्सा सूर्य के प्रकाश से लोगों के व्यवहार से परिपूर्ण रहता है और दूसरा हिस्सा लोक व्यवहार से शून्य रहता है। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार लोकालोक पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर पहुँचे हुए तारों के लोक में स्थित उस देवभूत विपश्चित को नीचे के लोगों ने ऊंचे नक्षत्र की आशंका से देखा। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उस जगह से वह लोकालोक महापर्वत के दूसरे भाग में गया जहाँ अंधकार ही अंधकार है, चारों ओर परिखाकार बड़ा भारी गड्ढा है जो आकाश के समान सब प्राणियों से शून्य तथा अनेक योजन विस्तृत है। 28 उसके बाद यह कंदुकाकार गेंदाकार भूगोल समाप्त हो गया। उसके बाद अंधकार से परिपूर्ण महापरिखाकार प्राणियों से शून्य आकाश है। 29 हे श्री रामचंद्र जी, उस परिखा में भवरे के समान काजल के समान और तमाल के समान आकाश के बीच में अंधकार है, न पृथ्वी है, न स्थावर जंगम प्राणी है और न आश्रय है और न कभी किसी भी वस्तु का संभव ही है, ऐसा आप समझिए। 30 126वां सर्ग समाप्त।